baixamos un poquinho música. Sí, sí. Vamos irnos, pois, a capital da Ribeira Sacra. E vamos a falar con o noso correspondente, ali, nese apartado de quen che preguntou. Moi ben. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como estamos hoxe aí por ese Monforte? Boa tarde, compañeiro. Boa tarde. Bueno, xa pisaches, pisaches ou non pisaches? Pasaches pola pisada ou non? Pois, efectivamente. Pisamos. Ah, vale. En Froxán o domingo pasado. Moi ben. A verdade é que foi un exitazo, cada ano vai a máis, e xa se queda pequeno Froxán. Vale. No, xa vin algo, xa vin algo. Viste no algo, non? Por que... as redes sociais, sí. Por a tele, incluso, non? Sí. Bueno, pois vai a ver, a verdade é que está tendo un éxito impresionante. Moi ben. O feito de que se xa pois, unha celebración tan enxebre, que se xa, pois, en pleno Caurel. Ajá. E, bueno, en portas do inverno, que tamén, eso, as festas gastronómicas son casi todo o ano, pero en outono e en inverno, pois, digamos que hai menos. Ajá. E, bueno, pode se considerar como tal, ainda que se xa unha recreación etnográfica, pois ten bastante de gastronómica, lóxicamente. Sí, bueno, aquí se xunta a gastronomía tamén. Exactamente, pois eso, un exitazo a organización, que era a Asociación Esta Fonte do Milagro. Xa dixeron que, bueno, a ver, bueno, pasado, bueno, que ven que se fará, porque haberá que ampliar, non hai sitio para tanta xente. Estábamos moitos incluso por ali comendo na arrimados ás paredes, en escanos, porque os postos que hai, o típicos feirantes con as mesas de madeira, os postos, a carpa esta onde a xente, pois, aproveita para xantar. Claro. Comer o plato típico que se vende ali con motivo da festa da pizza, pues non chegaba nada. Entón a xente pues, tiña que buscarse a vida como podía, entón xa, eso, xa pensan de cara ao que ven, pues non sei, ampliar o... Ele dunha horta ou por ali. Exactamente, o que lle decíamos así en plan, coña, que hai que falar con algún veciño, claro. Alugarlle a horta ou prado, e montar outra carpa ali. Aparte, que agora neste tempo cando se arreglan os prados que se pisan cando hai eso dos furados dos toupos todo eso, pois eso está ben pisado e aforran de andar pisando despois. Pois eso, exitazo de xente, o feito de que coincida na ponte e sexa iso unha boa romería e festa gastronómica de outono e inverno. Hombre, pois fai que cada ano vai a máis e isto xa non hai que no pare, entón xa están pensando de cada ano que ven a ver como facer para que a xente este, pois eso. Ademais, iso é unha das cousas boas, porque hasta para os que beben venden produtos da zoa, outras a mellor aproveitan para vender as castañas. No, efectivamente, de feito eu, entre os artesáns e os postos que había na feira, eu coñezo de primeira man a xente de Armaior que fan artesanía en madeira de oliveira, e a Caurelor, que xa os entrevistaste vos, que sí. Fan as mermeladas, os licores, sí. Traballa moito coa castaña do Caurel. Dixeron que, bueno, que eles polas vendas que tiveron, que debeuse duplicar ou triplicar a afluencia de xente. Claro, claro. A verdade é que eles contentísimos porque se notou unhas vendas. Evidentemente, canta máis xente pasa, claro. máis ventas teñen. Por normalmente, haberá excepcións, pero bueno, a lógica di que canta máis xente, pois por estadística máis xente merca. Moi ben. E tiveron eso, tiveron moi bons resultados, e din que eso, que para eles, como foi para min e para a asociación os que organizaban, quizás o ano que máis xente houbo, entón, pois eso. Quer dicir que iso vai a máis, cada vez máis. Vai a máis, un exitazo. Bueno, seguimos. E seguimos, estamos xa esperando, bueno, ainda quedan uns días para a entrada oficial do inverno, pero este fin de semana xa diz que nevará por riba dos 800 metros, o sea, que estamos xa sacando o polar, metendo a leña no forno para o alpendre e prepararnos, abastecernos de leña para atizar a cociña e sacar pues, a roupa máis de abrigo para, para estes días, porque xa se hai que abrigar de verdade. Yeah. Tamén te ven perto o licor, o anticonxelante, e bueno, exactamente, se ve un frío, pois estar preparados polo menos. Muy bien. E frío ten que vir, lógicamente. E ademais, ese cara noite, colles, quentas un pouquiño de viño con mel... Viño con mel, bueno, sí. Nunca o probei. Viño con eso. Mel, levaste esto o catarro xa nin chega. Si no probaste, ten xeito de probarlo, porque resulta que, bueno, eso posiblemente é peor co anticonxegante. Sí, non é que sea peor, é que está buenísimo. Bueno, bueno. Pois pues a ver, bueno, habrá que probalo. Ti probalo. A bote pronto, parece unha bomba de estas un pouco... Bomba de reloxería, verdad? Sí, unha bomba de reloxería. No, pero... No. Eu digo xo que tomaba de rapaz pro catarro. Vale. Pois bueno, teremolo en conta. Bueno. Que máis contamos? Mira, sí. Esta semana, estes días están sendo noticia, dous temas que de comentados, de explicados, de debatidos, de discutidos, non deixan de ser actualidade, por desgracia, no país ano tras ano. Século seculorum, estamos ca mesma historia, pero é así. Unha é a caída do uso do galego e a outra é pois a debacle demográfica que temos aquí no país. Sí. Empezamos, se queredes, por la demográfica. Sí. Son dos temas recurrentes que sí. Xa parecemos, nos aburrimos nos mesmos de comentalos, eu polo menos. Sí. Pero bueno, hai que objetivar. Exactamente. E a noticia, pues, decir como está o estado real e actual de la situación destes dous temas. No que se refira a demografía, pues mira, vou dar unha serie de datos que xa solo hilos, pues, estremecen, arrepían o corpo. Galicia perde uns 44 habitantes ao día. Ore. Lembrame aquel mítico debuxo de Xaquín Marín, un clásico que recurro dende que son pequeno cativo, e que como é roto no país e outros moitos, non vou agora citar aí, senón non me daría tempo, pois Xaquín Marín é un clásico de clásicos, os seus debuxos son sentencias. Pois hai tempo, pero hai moitos anos, e segue sendo noticia, seguirá. Vías a un galego asomado ao mapa de Galicia, pero o mapa de Galicia era como a un caborco. Miraba, asomaba o galego, miraba para baixo, e para non se vía o fondo, e berraba, hai alguén aquí? Pois imos camiño desa debacle, pois estamos perdendo 44 habitantes ao día, imaginarevos. Dende que comezou a crise, 158.000 persoas saíron de Galicia. Dende 2012 baixou a poboación en 34.000 persoas. Jolín. En este último ano perdemos unhas 8.000. Ainda non rematou o ano, pero perdemos xa 8.000 persoas. Jolín. A verdade é que unha crise poboacional en toda regla, dunha magnitude impresionante. Claro. Pensade que temos os mesmos residentes que no ano 1975. En 39 anos seguimos igual. Madre de Dios. O comido polo servido, como se adoita dicir. Sí, sí. Actualmente, según cifras do INE, o Instituto Nacional de Estadística, que aunque recaba datos e objetiva un pouco estes resultados, en Galicia quedamos 2.739.239 habitantes. Jolín. Non chegamos aos 2.800.000. Non medro o censo. Esa é unha realidade e así hai que cantar. Canta claro, pois cantamos claro. Claro. Menos inmigrantes, que representan un 3,5% da poboación. Claro. Galicia xa non é atractiva para os inmigrantes. Non sei se foi, algún tempo foi, pero ahora xa... Ainda menos. Claro. Hai máis mortes que nacementos, non descubrimos nada. Non. Non descubrimos nada. Está embellecendo a poboación galega, non? Correcto. O que sempre falamos, nos chaman chorós, emigración. Somos un país de emigrantes, fómolo. Continuaremos dinda por moito. Seguiremos sendo. Desgraciadamente, isto non ten trazas de cambiar. Non ten avío. Non ten avío, e cada ano que pasa, volvemos a coller os datos do INE, a cousa vai a peor. somos un país de emigrantes. Chámenlle movilidade xeográfica, sí, chámenlle o que quera, pero é emigración. Que algo terá, ou hai que buscar traballo onde hai, pois aquí se acabou o peixe, haberá que ir a outro caladoiro, claro. Se non hai traballo aquí, haberá que ir a outro, de acordo. Pero bueno, chámalle as cosas polo seu nome, emigración, somos emigrantes. Entón, sí. Sai máis xente que entra e morre máis que nace. Así, a ver, non fai falta ser moi inteligente. Non. ¿Eh? Con razón o paisano de Xaquín Marín berraba po fondo do caborco, ser alguén aí. Sí. A ver os que quedamos. Dentro de pouco, pois haberá que subirse a en moitos dos sitios, unha aldea, por exemplo, pois que vai quedar baleira e haberá que berrar a ver se hai alguén ali. Exactamente. Sí. Eso é bastante frecuente en Galicia últimamente, ¿no? Sí. Exactamente. Pois ese é os novos actuais terribles datos do INE, que non deixan de constatar pois a debacle que vai a peor, a debacle demográfica que temos en Galicia, un país de vellos. Sí. Que non ten trazas de cambiar. Por moito que o goberno intente fomentar a natalidade, sí. Pois se non queda xente, a pouca que queda, tampouco ten recursos, nin visualiza un futuro, que vai, ter fillos por ter, pois tampouco é así. No, no. E aí estamos. E outro tema, pois, un tema recurrente tamén, é o tema do galego. Sí. Tamén saíron as estatísticas do IGE, o Instituto Galego de Estatísticas, e fala, o titular sería caída estrepitosa do uso do galego. A enquisa que fai esta institución reflite un retroceso acusado no uso da nosa lingua en Galicia. Especialmente entre a xente nova, porque, fixadevos tamén, hemos unha serie de datos tamén que arrepían. Os falantes habituais da lingua caen o 31%. Hai unha década había un 43% de galegos que falaban galego. Ahora supónse que, despois do estudio, queda a porcentaxe en 31%, baixou, en 10 anos. 22,7% das crianzas, dos nenos e adolescentes, os máis pequenos e os adolescentes, recoñecen que falan nada ou pouco o galego, pero que falan que non saben. Ou saben pouco o galego. E un 20,3% fala máis galego que español. Sí. Tamén subiu casi un 7% dende 2008. Baixou, de 2008 baixou casi un 7%. E un 75% dos menores de 15 anos, os cativos menores de 15 anos, un 75%, falan prácticamente castelán. Non usan o galego para case nada. O castelán é a lingua preferente para ver a televisión, un 80%. As clases en galego, en Galicia, representan o 2,15%. Eso sí que ten moito que ver ou ten moito que dicir a administración. Oficiais, non? Feijóo, estes días acaba de decir que estes datos, esta situación pois en descenso do uso do galego é un problema das familias. Vaya, é dos movementos xeográficos, non do goberno galego. O goberno xa bastante fai coas políticas de normalización o trilingüismo, etcétera, o sea que cárgalle a culpa á familia. A responsabilidade á familia. Vaya, e aos momentos xeográficos. Bueno, mañá vai a votar a min. Hai políticas e políticas, non sei. Eu, por exemplo, o desprestixio que se fai con respecto a Cataluña, dicindo que aquí non se emprega nada máis que o catalán, e despois dicen que por aí afora dícese que hai que denunciar para que lle falen a un en castelán. Cousa que é mentira, sabe o ti moi ben porque estiveche vivindo aquí, non? bueno, está a anos luz da, da política que se emprega precisamente en Galicia, non? Sí. O feito de que de potenciar o noso idioma para poder etiquetar en galego ou para poder poñer o nome do bar en galego ou do restaurante ou calquera outra cousa, esa potenciación que se debería facer a nivel de marketing, eu que sei, a nivel de calquera outra cousa, é dicir, sentirse gabarse, sentirse ufanos do noso idioma, non o teñen do mesmo xeito que teñen aquí en Cataluña. Un catalán siéntese orgulloso de ser catalán, mentres que en Galicia palalo, nin a familia nin o propio estamento, non? Hasta nalgúnas ventanillas falen en cristiano, non? Sí. O sea que magua, non? Magua, bueno, eso dixeron unha vez a mí en Lugo, e dixen eu: cristiano lle estou falando, isto é cristiano. Xa. Digo, non sei que cristiano dirá usted, pero estou lle falando en cristiano. E se me quer dicir que falar en cristiano, que me fale en español lle estou falando, porque esta lingua é española. Bueno. Por eso, que temos unha chada de anécdotas que, sí. Sí. Que, bueno, que reflexan a triste situación do país, sí. Pero se a autoridade competente, o goberno que manda, non toma... non dá o golpe na mesa, non toma cartas no asunto, eso, pues, acompañado de recursos, de políticas decididas, non quero dicir agresivas, pero decididas. Sí, exactamente. Decididas, facer que se fai... non fai falta... Potenciar, que é o que fai. Simplemente potenciar. Potenciar, pois eu creo que algo cambiaría. Sí, pero... quero dicir que eso... que se fagan un ano, ou en dous anos, ou en cinco anos, ou que se xa doado salvar estes resultados. Non digo que se xa doado, pero polo menos facer... Pues... Pero como vai dar un golpe na mesa se o seu xefe jamás de los jamases nunca falou galego, nin estando en Galicia? Porque vamos a ver, se o presidente do goberno central é un señor catalán e ven a Cataluña, el falará catalán. Pero, sin embargo, o señor que está no goberno central en Madrid vai a Santiago ou ali a Pontevedra, ali cerca do río Miño, pois sigue falando castelán. Sí, el xa renega do galego. Si vendo o xefe que renega, como matar os outros un puñetazo na mesa cos mata? No tanto como matalos. Bueno, é unha... Sí, unha metáfora, non? Unha metáfora. Bueno, o caso é que... o exemplo non o dá, este non o fala nin na intimidade, non? Pero que o caso é que... eso, a administración e os medios públicos que deberían potenciar, pois é sentirse orgullosos de ter un idioma propio, non? Pois non, parece que non, para eles non é unha cousa. Cando non se dá exemplo. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Cando bueno, non se dá exemplo, pois. El cando estaba o señor Don Fer ese non sabes, aquel presidente que tivemos, Fernández Albor, me parece que se chama. Ah, bo. Él tamén pertenecía ao goberno galego, non? E dicía, eu me llamo Rajoy, vou ao Palacio de Rajoy e non hablo gallego porque non me dá a gana. Pois, polo tanto, se él era representante público administrativo e dicía que non falaba galego, aínda sendo pois unha persoa importante dentro do goberno galego, pois, eso, así estamos, non? Ese é un exemplo que daba naquel momento, o sea que hoxe en día, pois quizais algúns dos que están a traballar precisamente na Xunta ou en estamentos da propia Galicia, pois non dan o exemplo que deberían dar. É que nestas alturas non tiñamos que estar con estas liortas, porque eu chamolles liortas tontas, porque eu, o máis normal é que o fale, Se me encontro con unha persoa que non me entende, pois, lógicamente, voume trasladar ao castelán, como é lógico. Mudar, sí. Múdome, e já está. Pero non por eso. Se unha persoa aquí, cando saben que non son catalana, xa polo nome e todo eso, seguida se dirigen, dirigen en catalán, isto en castelán. E eu digo, no, no, fala, podes falar perfectamente o catalán, porque eu enténdote perfectamente. Meterei a foca falando catalán, meto a foca moitas veces, claro. Bueno. É un tema, a ver, é un tema, da, a ver, a situación da actual, chegados a este punto actual, que non... non houve avance nin significativo, a verdade, que pouco mudaron, sí, sí. Pouco mudou a situación dende que eu teño uso de razón, polo menos, no uso galego. Sí. E mira que pasou o tempo, mira que pasaron gobernos, sí. E a verdade é que se avanzou moi pouco, pero bueno, cos datos agora, cos datos que acabamos de comentar, nin pouco, non se avanzou, que se sigue retrocedendo. É que non se avanzou nada. Entón, eu vexo a realidade o día a día e eu vexo que é moi complexa, sí. Pero... que entén un pouco, digamos, de que entén, bueno, que entén toda a responsabilidade é o que manda. Ademais, ti, como acabas de dicir, ti levas o rapaz ahora a guardería, non? Ou desto. A mesma profesora xa está falando en castelán. Xa, pero, efectivamente, bueno, bueno, de iso contaríamos mil anécdotas, sí, pero sí, resumindo é que o goberno que manda ten a responsabilidade, ahí, porque ten unha política lingüística a que ten que afrontar, e a política lingüística é normalizar o galego, en vez de que retroceda o uso, pois que aumente, que millore. No. E ten que buscar todas as formas posibles e posibles dentro da legalidade pa incentivalo, e premialo, e que se fale. Que pasa? Que coa excusa, coa eufemismo do bilingüismo, de que aquí, bueno, hai que darlle as mesmas oportunidades ás dúas linguas e que a xente sexa libre para escoller un ou outro, falamos que a veces a igualdade non é tratar a dúas persoas ou dúas situacións igual. A igualdade é tamén tratar de forma desigual a dúas situacións que son desiguais. Entón, claro. Cando nos encontramos en que o galego está en precario, o galego diante do castelán, porque a situación é objetiva, é que ninguén se pode decir o contrario, máis... se o galego é máis feble, o galego ten máis problemas para sobrevivir, terás que axudarlle máis o galego que o castelán. Claro. A igualdade non é tratar igual, é tratar con máis cura, con máis máis recursos, e potenciando o galego. Claro, claro, claro, claro. Claro. Esa é a igualdade. Ahí estamos, é como sí, cando sí. Se subvenciona a unha iniciativa empresarial ou se dá unha axuda a unha persoa que está pasando unha mellor situación ou non ten recursos. Sí. A igualdade non é tratar igual o rico que o pobre, o que lle vai ben ou que lle vai mal. A igualdade, en ese caso, como hai unha desigualdade, pois axudar un pouco máis ao pobre para que este un pouco o que intente alcanzar o nivel do outros, non? Sí. É que non a diferencia non sexa cada vez maior. Sí, sí, claro. Entón, eso non é o que non está pasando. Entón, cando o goberno trata de forma igual e non... pois destina máis recursos, se fai políticas, xa non digo agresivas, pero con determinación, con ansia, para que nos entendamos, claro. Pois seguiremos igual e a peor, que é o que estamos vendo. Sí. Pero sabes o que poin cara a pantalla grande? Por exemplo, vouxe falar de funcionarios, e podoxe falar de certo. Por exemplo, un funcionario de Policía Nacional para a Xunta de Galicia exixe galego. Exixe galego, non? Pero iso solamente no papel. Sin embargo, coñeco dous policías nacionais que están casados con galegas, pero son sevillanos, e pasáronse inscritos á Xunta, e hablan un andaluz que non vea. Pois, aí tes... O que é eso? A mí solamente vou exigir un no papel, non vou exigir un para nada máis. Sin embargo, hai que os Mossos de Escuadra, por exemplo, Policía Autónoma, falaxe nos dous idiomas normales. Pero no primeiro caso, sempre se dirixen a ti, pois en catalán, que non te entendes, que eres de fora, que non entendes, falanxe o castelán. Xa. Ao final, a ver, ferramentas hai, o que pasa sí. Que... non hai vontade, porque é un tema moi delicado, un tema, entre aspas, moi político. Sí, entón, sabes que estas cousas, a veces, cando son temas delicados, é mellor tratalos por riba, sí. Quitarlle a tona ao leite, desnatar. É listo. E non meterse máis líos porque nos imos complicar a vida. Pero, me digo, cheu, agora facíache un decálogo de medidas, só de medidas xa verías como se empezarían a ver resultados. Home, claro. É unha delas, xa hai unha hai unha lingua oficial que é o galego e para na administración pública se debe usar sempre atender a xente que así se dirixe a ti en galego, porque podíase obrigar, bueno, tense que obrigar e incluso poñer sancións a que non o cumpla. Claro. Sí. Que xa dos cidadáns, e cando xa un funcionario que se salta a norma, a lei polo forro, pois pues que tome medidas disciplinarias, e con eso moitas máis cousas, nas escolas, etcétera, etcétera. Unha decisión política importante, máis con, como dis tú, con xenio, para que a cousa pudera funcionar. Pero non hai ansia porque é un tema eso que decimos, que unha bandeira, é unha bandeira política que emprega. Claro, hai medo a ferir sensibilidades, sí, sí, a... Sí. A crear aí, pois, enemistades, e é mellor eso. Sí. Ir levando como está e nunca arranxalo. Muy bien. Exactamente. Bueno. Estamos rematando. Mira, sí. Sobre o tema da lingua, sí. Unha anécdota boa, o técnico que non me poña xa ao fondo, que nos metemos en lío xa, vale, deixamos sí. Para outro día, vale. Sí. O a última parte de A máis coñera, recurro a unha viñeta de Xaquín Marín, sobre o tema do idioma, como vos dixen, é un referente, un ilustre xa, un clásico do humorismo gráfico galego, Marín, e sempre deixa sentencias. É unha que me gustou moito xa, de anos atrás, ves unha señora e un neno, e a señora dillo ao neno, e aquí en Galicia non sabéis hablar castellano, e dillo ao neno, sabémoslle, señora, pero queremos darlle aos demais a oportunidade de que saiban tanto como a nós. creo que xa, despois de dito isto, creo que non hai que dicir nada máis. No. Queda sentenciado, ben. Queda sentenciado. Os que falamos galego debemos manternos firmes. Claro que sí. O que nos queira respetar, que nos respete, e o que queira cambiarse e entender a situación. Pois pues non manda... E o que non, el o perde. Exactamente, eso non mandámolo ao carallo. No, bueno, él lo perde. Sí. A persona que non quere ser aberta e esponxa tamén perde de poder de aprender e de saber algo máis. Correcto. Igual que dicimos isto, a topo xente que non é galega, que chegou aquí por familia, por traballo, só a vontade que lle pon vale moito máis que moitos galegos de toda a vida que renegan e ainda senten vergoña de falar o galego en público ou en según que contextos. Muy ben. E esa é a situación. O que non quere falar, o perde. Ay, sí, sí. E con retranca de Xaquín Marín, eu creo que non hai mellor broche para rematar esta nosa conversa de hoxe, ¿verdad? Exactamente. Moi ben. Pois moi ben, Xosé Manuel. Ata o vendeiro xoves. Vémonos xoves, non temos vacacións aínda, non? Aínda non. No vendeiro xoves me parece que é o último. Pois deico xoves logo. Deico xoves que ves. Veña, ata logo. Ata logo, yo. Despedimos a Xosé Manuel e tamén. Señoras e señores, pois nada máis. Despedímonos, pois, hasta o vindeiro xoves. Hasta o vindeiro xoves. Que pase unha feliz semana. Unha feliz semana.